Herriko jaietan murgilduta batukadaren erritmoan bildu ziren hiri erdian Jaizkibel konpainiakoak eta Itxasetxeko abitorioan kabitzen diren 400 sarrerak agortuta 9. Hondarribia berdintasunaren hiria sariaren banaketa ospatu zuten. Generoa eta arrazakeriaren kontrako dibertsitatea tradizioan txertatzen jakin izan duen 2000 herritar bituen Antzuolako herria sarituz. Garbine Biurrun, Niebe Saltza, Fermi Muguruza, Maialen Iriarte eta Arantxa Urreta Bizkaia izan dira aurtengo epaimaikideak eta hauek sarituak erabakitzeko arrazoiak. Bat, tradizioari genero berdintasuna txertatu izana eta bi, arrazakeriari kontra egin izana. Antzokaren kasuan, badalan bat ondu zutena eta hor, bi puntu nagusi seinalatzen dira bat, herri ekimena, herriaren bultzada eta bi, gestio konpainiak badu. Eta bi, lekuko erakundeen babesa, eta horretan eskas ibili gara orain arte. Lezio ederra eman diogu Antzuolako herriak Hondarribiak hori, eta aleginduko gara zuen aldetik hasi. Eskerrik asko. Agintarien presentzia zabala izan da aurtengoan sari hauetan eta Hondarribiko alkatea ere bertan izan da estreinekotz, aldaketaren keinu eta irudiko. Hala, Hondarribia urtean behin, alardearen egunean, plastiko beltzak zabaltzen bituen hiria izan beharrean, berdintasunerako lan egiten duen herria dela irudikatu nahi izan du sari honek 9. Urtez. Hondarribian eman beharreko urratsa, hainbat tradizio eta herrietan eman abutelako aitzinetik. Bueno, ba, 2007 inguruan, ikusita alardean... Pilar Etxani, Antzuolako alardearen eramaile historikoa eta Olatz Lezeta alkatea. Orduko udalak eta alardearen elkarteak Eusko Ikaskuntzai azterketa bat eskatu ziren, da honek egin zuten herri mailako lan bat, sensibilitate ezberdinak jasoaz eta abar, eta orduan konklusioak izan ziren, alardea aldatu behar zela, bizi iraun zezan. Eta horra ziginan, sensibilitate ezberdineko eta personak eta udalarekin batera, hasi ginan horri forma ematen. Eta garrantzia handiena izan zuen gizon emakumeen arteko berdintasuna. Egia da Antzuolan ez zegoela konfliktorik hortan, baina nahi izan genuen baita emakumeak tradizionalki ez zeuden postutan ere, presentzia eukitzeak eroz da gehiago, eta beste gauza bat izen zan baita kulturartekotasuna eta konfliktoak tratatzeko modua. Lortu genuen ados jartzea eta joan ga aldaketak egitea gaur arte, nolabait baita gaurko balore sozialetara egokituz. Zeren, pentsatzen dugu egokitzapen horri barik tradizioak ez daukala ezin duela bizi iraun eta tradizio hutsa kontesto soziala kontuan hartu barik ez dala ulertzen. Antzuolan eman duzuten prozesua ikusita eta nola bizitzen duzute, ulergarria Hondarribian gertatzen dena? Ez, kanpotik ikusitza ez, erak eren arrazoiak igual daukiko etxen, nik ez dut inundik inoa logikoa ez dut ikusten. Nolako problemia sexuatik, generuatik parte hartu leku baten ero bestian, ez? Bakoitzak nahi daben lekuan parte hartzeko, danendako lekua baldin bada. Nik uste dut diskriminazio horrek ez daukala justifikaziorik. Eta gainera denboran kontra doala. Aurten zenbait urrats emango dira Hondarribian, aipatu sari banaketaren hitzordua jaietako udal programan plazaratu dute. Eta alarde egunean berean, Jaizkibel konpainiak alardeak egiten duen bezala, Gernikako arbolatik desfilatzen hasteko baimena lortu du. Baita Ama Virginaren otoitzan udalkideekin batera elizan egotekoa ere.